בגלל תחקירים בתחבורת בטיחות. באוטו אני מקליט את העניינים. רוצים לקבל את בי טרנס, אוסף הטרנס החדש של רדיו ביו 99 FM ואומגה? שלחו SMS מכל רשת סלולרי לטלפון 067-99-99-93. We'll be right back. במושב הקדמי, במושב האחורי, מה זה משנה? חגורת בטיחות חייבים לחגור. גם מאחור. באוטו, אני מקליקה את העניינים. We'll be right back.

שלי. אבל את המפתח של האוטו תן למישהו אחר. with me. ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל זה מפתח של האוטו. תן למישהו אחר. We'll be right back. אולי תחדירי כבר חגורת בטיחות? באוטו, אני מקליק את העניינים.